igual com les arbitrarietats, com per exemple ens passava a Manufactura Sedó, on es deixava ben clar doncs, que les vacants d'oficial de primera se proveeran libremente per la empresa, mentre que els d'oficial de segona seran por riguroso mérito. Interessava doncs, que la gent qualificada, que pogués ser més afí a l'empresa, doncs, poder-la designar d'alguna manera. Una altra característica, que també s'ha comentat a la intervenció anterior, doncs, eren els baixos salaris que es cobraven, doncs, que dificultaven o pràcticament impedien la subsistència familiar, els subsidis que s'aplicaven, doncs, com el subsidi de càrregues familiars o el plus, etc., no arribaven a cobrir de cap manera les necessitats familiars, com a mínim així va ser fins al 56 i puntualment aquell any, perquè després també va haver-hi certa divergència, el que obligava doncs, a fer un munt de les extres i a fer doncs, jornades esgotadores doncs, de 14 hores, de 16, de 12, etc. La cosa que també feia difícil mantenir un lligam bastant continuat i ferm doncs, amb les activitats diguem-ne extralaborals que requeria la militància. Com a tercer punt, la disciplina que s'aplicava a les empreses amb els empresaris nomenats o convertits en jefes d'empresa i els encarregats o responsables de secció, sovint gent doncs, que era adicte al règim o falangistes o excombatents o coses d'aquestes, i amb l'obligació a totes les empreses, com s'ha comentat també, d'elaborar un règim de reglamentació, un reglament de règim interior, RRI, que tenia algunes particularitats. Per exemple, doncs el reglament de l'empresa Siemens de Cornellà de l'any 41 deia el següent, deia que el personal debe fidelidad a la empresa. Su deber primordial es la diligencia en el trabajo y la colaboración en la buena marcha de la producción. Los que prestan su trabajo y colaboración a la empresa contraen pues la obligación de poner el mayor esfuerzo posible en su contenido. La empresa, por su parte, procurará que el trabajador pueda ejecutar su trabajo en las mejores condiciones posibles de salubridad, seguridad y higiene. Es decir, los trabajadores tenían todas las obligaciones y la empresa pues, procuraba que això es pogués fer. A més a més, en aquest reglament s'incloïen doncs, tota una sèrie de faltes lleus, greus, etc., que incidien directament en la capacitat de mobilització. I es prohibien doncs, tota una sèrie de coses, com podien ser pues, abandonar el puesto de trabajo para trasladarse a otra sección, dependencia o despacho de la empresa sin que haya justificación para ello relacionada con el trabajo. Es prohibía permanecer y conservar particularmente en pasillos, escaleras, lavabos, etc. O ejecutar cualquier otro acto que tenga como consecuencia perder y hacer perder a los compañeros de trabajo inútilmente y sin justificación el tiempo dedicado al trabajo. Para acabar el camino, si tot i així hi havia gent que saltava les normes, hi havia vagues, hi havia problemes, es deixava ben clar amb el mateix reglament de Siemens que deia que si un trabajador fuese detenido, procesado y condenado, será dado de baja en la plantilla. Y también si su detención se prolongara más allá de 3 meses. Per tant, si tot i així totes aquestes provisions hi havia doncs, problemes, els treballadors podien ser acomiadats, ser detinguts per fer algun acte il·legal. Un quart element, i en aquest volia fer una mica més d'incidència, és destacar o remarcar les continuïtats que a nivell de treballadors s'estableixen des del període republicà. És a dir, no saltem del 39 al 56 com si no hi hagués hagut res. Per tant, a l'any 1950, a la ciutat de Barcelona, hi havia una mica més de 422.000 persones que havien nascut entre l'any 1906 i l'any 1925, és a dir, que a l'any 36 doncs, tenien entre 30 i 11 anys, i als 60 eren total 3.000 persones més, 425.000 i una mica més. Tots estan en plena edat laboral perquè els més grans tenen 54 anys en 60. Per tant, són gent que d'alguna manera ha participat en la guerra o en la vispuda de l'1 de 100, bombardejos, etc. Són, si diguem, marquem com a detall, doncs la gent que tenia 16 o 17 anys, a la lleva del Líbero, doncs pràcticament el 1960 la població rural d'alguna manera havia estat vinculada amb la guerra o havia patit d'alguna manera. A les eleccions, una altra qüestió és que a les eleccions sindicals del 57, doncs, les primeres que es consideren doncs, que va haver una victòria dels candidats de l'oposició, estudiant dues empreses, com eren Manufactura Sedó i Siemens, el 51% dels enllaços escollits a Manufactura Sedó i el 53% dels escollits a Siemens havien nascut entre 1916 i 1925, és a dir, 1957 havien entre 31, entre 32 i 40 i 41 anys. Per tant, hi ha una presència important a les empreses de gent gran. Són sovint formen la major part de la plantilla. I això és important que teniu en compte doncs, perquè tot i que les depuracions per tornar a treballar, etc., hi ha molts dels militants del PSUC, molts dels militants de la UGT, molts militants de la CNT, que han tornat a la guerra, van tornar a les seves fàbriques i van tornar a treballar. I, per exemple, doncs, a Manufactura Sedó, els treballadors quan es van incorporar se'ls va fer una declaració de depuració, entre altres, doncs, el que a quin sindicat o partit pertanyia abans del 8 de juliol i després, etc. Aquestes coses. Hi ha molts treballadors que declaren la seva afiliació política o sindical d'esquerres, que abans o després de la guerra també declaren haver format part del comitè de fàbrica o haver estat delegats de secció del comitè sindical o fins i tot haver anat voluntaris a l'exèrcit republicà. I fins i tot alguns es van atrevir doncs, a indicar que mantenien una actitud passiva o indiferent cap al nou règim. Tot i presentar aquestes declaracions, van ser remesos i no es van despatxar. Vull dir, als anys 50 encara aquesta gent encara està treballant. De tal manera, per exemple, que agafant els 130 treballadors que es van presentar a les eleccions per enllaç sindical o vocal de jurat d'empresa entre el 47 i el 58, d'aquesta gent doncs, s'hi van presentar a un dels afiliats de l'UGT, un altre que acabava d'haver estat afiliat al CATSI, un altre del CATSI es va presentar l'any 58, un dels delegats del comitè d'empresa de l'any 33 de la CNT es va presentar a les eleccions de l'any 47 i després va ser escollit suplent del vocal jurat l'any 54, un altre afiliat que havia declarat estar afiliat a la CNT va ser escollit enllà sindical l'any 57 i finalment una altra persona que declarava ser haver estat afiliat a les Joventuts Socialistes Unificades a Catalunya i que fins i tot havia passat pel 19è Batalló Disciplinari de Treballadors es va presentar a les eleccions sindicals de l'any 47 i va ser escollit vocal de suplent del jurat el suplent del jurat d'empresa l'any 58 i a les accions del sindical l'any 57 no va sortir escollit però no va quedar en un lloc massa dur i va quedar el 13 de 100 i pico que es presentava, o sigui que tenia certa tirada entre els seus companys d'empresa. Finalment, en aquests 20 anys indicar també que es van, a part de les conegudes de protestes locals del 51, del 56 i del 58, hi va haver moltes més, jo n'he pogut recollir 175, però segurament que n'hi ha moltes més de petites, que s'articulaven doncs, a través de comissions d'obrers, que eren encapçalades pels líders dels obrers, que no podia ser qualsevol persona, sinó que havien de ser, sovint eren els companys doncs, que inspiraven més confiança, o que eren escollits d'alguna manera semi-espontània o semi-assembleària pel seu prestigi, i perquè podien donar alguna garantia de la seva lleialtat i capacitat. I quan, en principi, quan es guanyava la protesta o la repressió tant de l'Estat com del patró començava a ser més forta del que s'estava doncs, disposat a aguantar, normalment el moviment s'acabava i fins a una altra vegada. com deia, aquest marc laboral, doncs, aquestes condicions pràcticament no han canviat fins als 50. I aquest doncs, és el panorama en el que el SUC havia d'interactuar per aconseguir el seu objectiu únic, que era doncs, acabar amb la dictadura franquista. I com a partit doncs, marxista i de classe, doncs, la seva estratègia passava perquè els obrers fossin els protagonistes d'aquest moviment, perquè la caiguda del franquisme es produiria si s'aconseguia organitzar una vaga general d'obrera. Els anys 40, doncs, amb el suport de guerrilles, etc., després sense guerrilles, però el nucli fonamental era la vaga general d'obrera. A més, marcat segurament doncs, pel marxisme de l'època, pel estalinisme, etc., era un discurs força rígid, que no admetia desviacions, que s'havien de seguir els passos i si se seguien aquells passos segurament s'arribava doncs, a acabar amb la dictadura. Dins d'aquesta estratègia del 39, bàsicament ja dic que afectava els obrers, però dos elements per destacar. A més de reconstruir el partit a l'interior, immediatament després de la guerra, es va promoure la reconstrucció de la UGT, amb la distinció doncs, el partit fa política i el sindicat fa la lluita de guerra. Això doncs, immediatament després d'haver acabat la guerra. Ja tenim notícies indirectes de l'existència de la UGT o d'alguns grups d'UGT a partir del 1952, però no podem, sembla que no es pot constatar la seva presència efectiva fins la primavera del 45 que dirigia doncs, Trilles. Però tanmateix, o sigui, malgrat això, els militants de l'UGT els guanyaven la partida els militants de la CNT, que van protagonitzar molts dels conflictes dels anys 40 i que hi ha molts més. Per exemple, l'any 40, amb la factura saló d'aquestes llistes que he parlat abans de l'apuració dels treballadors, es van declarar 286 anarquistes i 101 ugetistes. Per exemple, doncs, en un informe intern del SUC de l'any 51, en el primer sector de la ciutat, que era el que és el barri vell, es xifrava amb un 65% dels afiliats a la CNT, un 30% eren ugetistes i un 5% que no pertanyien a cap partit ni sindicat. La segona proposta laboral que incluïa aquesta estratègia era la participació en els sindicats verticals. Una participació que, tot i que doncs, hem marcat doncs, que és l'any 48, etc., ja es va plantejar a l'any 39. El PC i el SUC, l'any 39, doncs, van considerar que era necessari que els treballadors entressin al sindicat vertical. Antonio Mije ho va dir així doncs, al Congrés d'Anvers i com ho era també ho va plantejar quan les discussions amb l'AIC del mes de maig. Evidentment hi ha dues coses clares. Era molt difícil d'aplicar la consigna perquè no hi havia eleccions sindicals ni fins al 44 les primeres i molt regulades i en general doncs, tots els militants els obrers rebutjaven el sindicat vertical perquè tenien claríssim que era una part més de l'entramat franquista i que no solucionava els seus problemes. Per tant, no sabem la difusió que va aconseguir aquesta consigna a l'interior i sí que hem trobat, en canvi, una prohibició explícita l'any 46 de participar amb els sindicats verticals davant la necessitat que va tenir el SUC de combatre la dissidència de Trilles al capdavant de l'UGT. Malgrat doncs, aquesta prohibició, és conegut per tots que quan es difon la nova tàctica o l'entrisme s'avaiguen, ho ha explicat López Raimundo de Seres Memòries, doncs avaiguen que hi ha ni tant del SUC que són enllaços sindicals encara. Aquesta gent que hi ha enllaços sindicals, el 46 o van ser combatuts amb duresa quan es va prohibir la participació. I fins i tot es va arribar a expulsar gent del partit perquè no volia deixar el seu càrrec d'enllaç sindical i després, quan va venir l'aplicació de la pràctica de l'anarquisme, la feina va ser seva per poder-ho recuperar. No ho van poder, molts els van negar a tornar perquè els havien deixat. Igualment, en aquesta època, per exemple, el partit no acceptava certes actituds que es poden dir generalitzades, almenys són molt comuns en els informes interns del partit, que es produïen entre les cèl·lules d'empresa, que era que quan hi havia un conflicte laboral, la tendència entre els obrers era que les accions fossin vistes com, diguem-ne, per l'empresari, el sindicat i les forces d'ordre públic, eren unes protestes desvinculades de qualsevol activitat antifranquista. O de qualsevol activitat comunista clandestina. Aquesta desvinculació no es pretenia que fos només aparent, sinó que sovint es volia real. I llavors s'evitava la propaganda política, s'obviava la seva militància comunista, eliminaven dels documents que podien editar o les ultradretes el nom del partit, etc. I això anava en contra del que exigia el partit, que exigia una difusió de la seva presència a l'interior i d'aquesta vinculació entre protestes i partit. Hi ha un conjunt d'organització, que és l'organització local d'Osuc a Mataró, que en aquest sentit és emblemàtica, perquè des del 1943 fins al 1949 es va negar sistemàticament a donar un caràcter polític als protestes laborals i assignar les octavetes que editava en nom d'Osuc. Al final de la dècada dels 40 es va substituir la direcció per una altra nova, però aquesta nova continua fent el mateix. I al final una mica es va deixar per impossible que fessin el que volguessin, però sí que en un informe intern això causava preocupació perquè es constatava que això no era només una qüestió puntual de la gent de Mataró, sinó que es detectava a d'altres organitzacions de comarques i també a les organitzacions de la ciutat de Barcelona. Per tant, la direcció del SUC a Catalunya era conscient des de les mobilitzacions dels anys 46 i 47 que l'única finalitat que perseguien els treballadors amb les seves accions de protesta era aconseguir un millor racionament, un augment de salaris i altres reivindicacions immediates, i així ho van expressar en un extens article publicat a les notícies, a l'aeroport també de l'UGT. Però malgrat aquesta consciència, sempre van, i donat que tenien aquest objectiu polític d'acabar amb la dictadura, sempre van considerar que aquesta manera d'aplicar el mètode conspiratiu era deguda a una poca preparació política dels responsables, que no entenien que ells eren l'avantguarda de la classe obrera. Sense valorar ni les condicions en les quals s'havia d'actuar, les condicions de les empreses, etc. Així doncs que la solució que van trobar per corregir això era anar substituint responsables, cosa que tampoc afavoria perquè potser t'emportaven un de fora, etc. Amb la qual cosa després els militants no se n'enviaven, no anaven amb ell, es perdia l'organització, era un tema bastant complicat. L'estratègia durant els anys 40 també va tenir un altre hàndicap, que era que no va haver-hi gaires cèl·lules d'empresa, si més no, fins l'any d'octubre del 46, en què en Serradell va fer una reorganització de la ciutat de Barcelona i va aconseguir recollir 810 militants i 11 cèl·lules d'empresa. Però després de l'abril del 47, o sigui, 400 mesos després, amb la caiguda del 80, allò es va desfer i no es va tenir una organització potent fins a finals de l'any 49, ja amb López Raimundo, que en un informe parla de 340 militants a Barcelona ciutat, amb 183 militants organitzats en 22 cèl·lules d'empresa i a les empreses més importants, com podria ser Maquinista, o com podria ser Cantirona, Elizalde, etc. Que arribem a l'any 48 on canvia el mètode per aconseguir la general, fora guerrilles, fora UGT, i anem a, a les eleccions sindicals, recuperant una mica el que s'havia formulat al començament de la dècada dels 40. Ara, amb la peculiaritat doncs, que si hi ha paus militars del sud i era difícil actuar, doncs ara encara ho era més, perquè ho havien de fer tot ells. Si els de UGT arribaven a fer alguna cosa, doncs ara ja tots ho havien de fer, tots havien de fer la política, la lluita laboral, tot, absolutament tot. A començament del 49 és quan internament Treball comença a difondre la política de consigna de l'entrisme i, com deia abans, doncs, després dels primers contactes amb les empreses es va constatar que hi havia militants, que eren militants o simpatitzants doncs, de l'UGT o del partit que eren enllaços sindicals, no havien deixat el seu càrrec, eren enllaços sindicals des de les eleccions del 47. Malgrat tota la difusió que es va fer, l'actitud general dels obrers va ser la no participar. En grans empreses doncs, molt significatives, com podia ser NASA o Maquinista, ni tan sols es van presentar, van preparar candidatures per les primeres eleccions sindicals que es va poder intervenir, que van ser les de l'any 50. Simplement doncs, perquè pensàvem que les atribucions del càrrec que s'escollia i pel funcionament del sindicat vertical doncs, no podien fer res. En d'altres empreses doncs, sí que es van presentar llistes, però malgrat presentar llistes i fer difusió, els obrers van acabar votant en blanc o guixant les paperetes, per la qual cosa doncs, els vots van ser nuls. I en canvi, per exemple, en contrast, aquesta actitud, els anarquistes, la gent que venia del petroli de la joc i de l'OAC, doncs, no van tenir aquesta actitud, sinó que van tenir l'actitud de participar. I en moltes empreses doncs, fins i tot van rebre el vot dels obrers comunistes per seguir sent enllaç sindical a l'any 50. En eleccions posteriors, és a dir, les eleccions del 53 per enllaç o 54 per als vocals, la situació no va canviar massa. No hi ha, per exemple, no hi ha constància que hi hagués organització del sud, doncs, per exemple, a Maquinista o a Hispano Suïssa. Tampoc s'hi van presentar candidats i en canvi s'hi van ser escollits doncs, treballadors de la JOC o de la UAC. En principi hem de pensar doncs, que des del punt de vista de l'UB, que estava angoixat per la solució de problemes laborals, doncs, aquesta actitud sembla doncs, prou lògica, no? Perquè no sé, segurament pensava que es podia fer quan només es podia un enllaç per cada grup professional. Però, evidentment, aquesta reflexió no es feia des del punt de vista del partit. Als anys 50, en què ja hi havia el guerrillers, doncs el que esperava el suc era, potser fent una simplificació, era que passés alguna cosa com el que vam veure doncs, l'any 89 a Bulgària o a Romania, no? Amb els miners desfilant cap a la capital, l'ejército revoltado i el dictador posant el camp. Però això era molt difícil que es produís a Espanya per una sèrie de qüestions. Per això, doncs, el SUC insisteix en que la participació en el sindicat vertical no havia de servir per millorar les condicions de treball, perquè fer-ho seria col·laborar i, fins i tot, arribarien a poder fer funcionar el sindicat franquista. Sinó el que es tractava era d'aconseguir espais de llibertat, aprofitar les possibilitats del càrrec i fer l'agitació i propaganda per acabar amb per organitzar la vaga general i acabar amb la dictadura. I de forma recurrent, a Treball i en les comunicacions internes de les seves d'empresa, la direcció que van destinar al SUC doncs, ha de recordar que per moltes protestes que es fessin els problemes dels obrers no s'acabarien si no s'acabava amb la dictadura franquista i també hagué de corregir sovint actuacions dels enllaços perquè l'actuació habitual va esdevenir que anessin a reclamar, o sigui, a aprofitar el càrrec per solucionar problemes laborals i no feien doncs, l'agitació o l'acció política necessària per convocar la dictadura. El més semblant a aquesta acció de vaga general que pretenia que s'organitzés pel sud va ser la vaga general del mes de març de l'any 51, però sembla, els informes interns del SUC, l'informe de Emilia Fàbregas, que era el cap del SUC en aquell moment, sembla indicar que en el moment que els treballadors es van decidir a protestar, el SUC doncs, va poder fer bastanta poca cosa. Tinc una cita, però per no allargar-me, en resum, l'Emilia Fàbregas el que ve a dir és que doncs, no és, en principi hi havia un rumor de vaga, però que ells pensaven que no es podria organitzar, que necessitava, que no era una cosa immediata, sinó que es necessitava temps per organitzar-la, i que de totes maneres, en cas que haguessin estat preparats, segurament no haguessin arribat a temps perquè tota la distribució de consignes, d'actuació i tal, amb els acollons que hi havia des de la direcció fins a baix a les cèl·lules, doncs no hagués donat temps tampoc que us obressin a organitzar alguna cosa. I acaba dient que en general als camarades de los comités de sector también les cogió desprevenidos en el momento que se produjo la vuelta. Després de la vaga i les detencions de l'any 51, el SUC, el PC amb el SUC ja a l'exili, doncs va fer tot un seguit de reflexions i van decidir, aviat van detectar una sèrie de mancances, i llavors van decidir aplicar un seguit de canvis que bàsicament eren que la direcció tingués un contacte més estret amb els grups de base, l'abandonament dels contactes amb les empreses petites per formar cèl·lules a les empreses grans del tèxtil de 1.000 o 2.000 treballadors i organitzar els partits als barris de la ciutat on hi havia molts obrers, com Sants, Sant Andreu, etc. Captar militants de la CNT, etc. Tot per, diguem-ne, intentar aplicar el que ja havia expressat Dolores Ibarruy en la seva carta del Comitè Central del PC a sus organizaciones militantes del juliol del 52, que deia: hay que acercarse más a las masas, conocer sus sentimientos, sus pensamientos, sus aspiraciones, para no marchar a remolque de ellas, para no ir a la cola de los acontecimientos. En la elaboración de nuestra táctica y de nuestras consignas hay que saber prever y valorizar en sus verdaderas dimensiones la realidad objetiva, para no ir más allá de lo posible, para no separarnos de las masas, para no quedarnos retrasados en relación con la radicalización de estas y las posibilidades de lucha. L'organització del SUC, sobretot a Barcelona Ciutat, es va començar a recuperar després de la detenció del 51 cap al 53-54. Hi ha una organització plenament centrada en cèl·lules d'empresa, bàsicament, amb un, sobretot del tèxtil i del metall, amb un comitè directiu del tèxtil i un altre del metall, format per obrers, propis obrers de la cèl·lula, que tenien un contacte amb la direcció que en aquell moment doncs, era en Miguel Núñez, el qui tenia la direcció del partit. I on, per tant, també sembla ser, o també durant els anys 50, la possibilitat d'educar políticament els obrers es va ampliar o va ser més fàcil, doncs podien entrar llibres il·legalment de l'exterior, la premsa de propaganda podia anar més fluïda, etc. Però, malgrat tota la reunió de cèl·lula, hi ha bastants indicis que sembla implicar doncs, que aquesta educació política marxista, almenys al nivell que pretenia el SUC, era bastant difícil d'assumir pels obrers de la fàbrica. Per exemple, un informe intern de la cèl·lula d'ENASA de l'any 57 ho deixa bastant ben clar, no? que doncs, alguns dels membres de la cèl·lula eren descuidats en la vigilància revolucionària i que la seva preparació ideològica s'adquiria molt lentament i hi havia dificultats per assimilar bé el que s'estudiava. Sempre bastant lògic amb les condicions d'aquella doncs, època, no? En fi, no té cap novetat. Per tant, hi havia aquest aprenentatge. Tot i així, doncs, les protestes que es van fer als anys 50, malgrat, van tenir les mateixes característiques dels 40, centrades doncs, en els salaris, en les condicions de treball, etc. I per tant, doncs, també hi havia algunes limitacions en el caràcter doncs, del responsable de la cèl·lula, que també doncs, de vegades impedia que es pogués desenvolupar l'acció que s'havia de fer, etc. Hi ha tota una sèrie de condicionants bastant semblants, bastant continuats dels anys 50. Des del meu punt de vista, i ja per anar acabant, el congrés del 56, el congrés que va ser el primer congrés del sud de l'any 56, jo crec que no va suposar cap, no va tenir cap influència, almenys en aquest, si més no, en aquell moment, en els congrés d'empresa. Si bé doncs, va intentar amb algunes meditacions fer seu el discurs de les comissions obreres, etc., també és cert que les volia manipular d'alguna manera per aconseguir el seu objectiu. Per tant, i tot aquest que allò que llegim de la passionària de no queda ser res de les masses i no ir massa allà de la realitat, doncs tampoc sembla que es va aplicar si tenim en compte doncs, les dues vagues generals que es van organitzar el 58 o el 59, que eren bastant irreals, per cert. Per tant, és evident que en els anys 50 hi va haver un canvi en la tipologia de les lluites, però jo diria que va ser més aviat per les modificacions de la normativa laboral franquista que no pas per l'altra cosa. El primer congrés de treballadors i després doncs, la modificació del reglament electoral per les eleccions del 57 que va permetre escollir 32, fins a 32 enllaços a les empreses grans, que no era el mateix un que 32. Era bastant diferent la força que es podia fer i l'activitat que es podia fer. I per acabar, com a resum, jo crec que doncs, això, la mobilització laboral obrera no podia fer pronunciaments de canvi polític perquè suposava un risc personal massa elevat pels participants. L'educació Puig de Rebuda tampoc no ajudava a superar-ho. I per tant, la gent que era militant del SUC eren obrers que necessitaven tenir el seu treball, que tenien responsabilitats personals i que doncs, no estaven disposats a arriscar-ho fins a cert. Per tant, els obrers de les fàbriques van dur a lluita antifranquista o contra el franquisme a les empreses fins on van creure que havien de dur-la i deixaven els pronunciaments polítics per uns altres. I fins aquí em quedo. Thank you.